Lehenengo ze, ez dakit, kabitiko zaten denak. Ez da iso, ongi da, ongi den zait. Boza emate izue. Ba, ba, ba. Gauze polite da, gauko gantia latortzea polite da. Nire duriko ez dakit, herrieten egon oazteko eta minio.